أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. اس پر آیات کریمہ کے دلیل وہی اللہ ذکر کئی پر اس بات توحید باندھے دلیل وہی یعنی خپل حکم اللہ ذکر کئی پر اس بات توحید باندھے کہ اللہ وی زیویم پر خپل ذات او صفاتو کے نظما د ذات پرنگ د چا ذات کے دیشی او نظما د صفات و پرنگ د چا صفات کے دیشی. اللہ رب العزت ذکر کئی وما ارسلنا من قبلك من رسول چا اللہ وی مونگ سمرم انبیاڑ وان دی لے گلی دی اغٹولو انبیاؤ تا دی یو خبر وحی او حکم بما کولو چی لائق دا عبادت صرف زیمو زما عبادت کوے زمان سیوا دا بلچا عبادت مکوے دا دلیل وحی اللہ ذکر کئی پا اس بات دا توحید باندے اللہ رب العزت فرمائی وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وما ارسلنا من قبلك من رسول او ندی لیگلی منگا مخکستانا من رسول حسیو پیغمبر إلا نوحي إليه مگر وحی بکول مونگ اغتا انہو چیقنن شاندہ دے لا الہ الا انا چی نشترے بالحاجت روا مگر زیمان نشترے باللائق دے عبادت مگر زیمان نشترے بلد اولاد ورکون کے مگر زیمان نشت دے لائق دے غیبانا را مدد کولو الا انا مگر زیمان فعبدونی نظما عبادتو کے. اللہ وی ہر یو پیغمبر کمیرا لگلے دے نکاغت وحی بمی کولا نوند دی یو خبر وحی بوا وحید دے خبر بوا انہو لا الہ الا انا فعبدون یقینا شان دادې نشتره بل حاجت روا مگر زیمان و زما عبادتو کې. ثابت دا شو چې لایق د عبادت هغه ذات به چې هغه الہ وی، هغه حاجت روا وی، هغه مشکل کشا وی. او هر یو پیغمبر ته الله هم د دې یو خبرې حکم کړی دی. لگتا سمخ کی لستیو لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اللہ وی نو علیہ السلام میں قوم تلے گلو نو قوم تے ہم دا خبر اکڑے واچ اے زما قوما دیو اللہ عبادتو کے دا اللہ نا سیوا بل لائق درا بل نینشتا بل لائق دا عبادت نشتا بل حاجت روا نشتا. ویلا عادن اخاہم حودا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو. ویلا سمود اخاہم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو. ویلا مدین اخاہم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو. ہر یو پیغمبر کا اللہ را لے گلے دے نوم دا دی مسئلے دا پارا چی قوم تور شو دا دی خبر دعوت ورکے چیو قوما یو اللہ لائق درا بلنی اگنے، یو اللہ لائق دا عبادت اگنے، دا یو اللہ عبادت اگنے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو السلام داغت تقریر تاسلوستے ہو بسور آل عمران کی کہ عیسیٰ علیہ السلام تو السلام ویلو ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. عیسیٰ علیہ السلام وہ یقیناً اللہ زمام پالون کے دے استاسم پالون کے دے، زمام رب دے استاسم رب دے، فاعبدوہ دے یو اللہ عبادت اوکے، ھذا صراط مستقیم دا دے یو اللہ عبادت کو لار دنیغا. عیسیٰ علیہ السلام قوم تدا سے نوئی چھے اے زمان قوم زمان عبادت اوکے. عیسیٰ علیہ السلام وئی اللہ زمان پالون کے دے ستاسم پالون کے دے، رازے دے یو اللہ عبادت اوکے، اوم دا دے یو اللہ عبادت کو لار دا نیغا، اوم دا بتا جنت ترسی، او پدی با پدی لار باندی پتلو باندی تا تا بدا اللہ رضا او دا اللہ خوشحالی اغب ملاوی گی. دلتا موی انہو لا الہ الا انا فابدون. وقالو اتخذ الرحمن ولدا، اوائی مشرکان نیولے دے مہربان باسا ولدن ناز ولے، سبحانہو پاک دے اللہ دے ناز ولنا، پاک دے اللہ دے صدارانونا، بل عباد مکرمون، بلکہ دا بندگان دا اللہ دی مکرمون، چیزت منکڑے شویری پا عبادت دا اللہ باندی. زجر اللہ ورکی مشرکینو تا، زجر وی لکھی کہ رٹنی تا، رٹن اللہ ورکی. وقالو اوائی دا مشرکان اتخذ الرحمن ولدا، نیولے دے مہربان بادشاہ ولدن نازولے ولدن نائب، ویدا اللہ نائبان شتو دا اللہ نازولی شتا، او پلان کے ولی دا اللہ نازولے دے، او پلان کے صاحب نازولے دے و نائب دے. حالان کی تاس اڑوان دی لستیو چ اللہ رب العزت فرمائی کزمونگ ارادہ وے لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین. 17 نمبر آیا تو گورے التما بڑی تفصیل کڑیو چ اللہ رب العزت فرمائی لو اردنا کچر ارادہ کو لے مونگا ان نتخذ لہوا چ اونی سنا زولے لاتخذناہ من لدنا خامخا نیولو بمونگ دی لرا مل لدنا دخپل طرفنا ان کننا فاعلین کچریو منگ دا کار کون کی. اللہ وی کما ارادہ کڑے وید زان لدن نائب او دن نازولی دا مقررولو نو ما بزان ل پخپل مقرر کړي وي، نو چې ما ځان ل پخپل نه دی مقرر کړي، نو تا ل چا د اختیار در کو چې زما د پاره نازولی او نائبان جوړو مقرر، تا ل الله د اختیار در کړي. سبحانه پاک دی الله د نائبانو نا، پاک دی الله د نازولو نا، پاک دی الله دی صدارانو. سور اخلاص کے تاثر لولے ہر منس کے قل هو اللہ احد، وہ شان دار اللہ دے اکی یو سنگ یو دے، اور بسی وہی اللہ سومد اللہ بی نیاز دے. زما استان نیاز بینان او نازولی کی دیشی، خویا سادہ دا اللہ نیاز بینان او نازولی نشتا، اللہ سومد اللہ بی نیاز دے، اللہ دا چا نیازونا نوڑی. ورپسی وی لم یلد ولم یولد، نت سوک پیدا دی او نت چا پیدا دی، لم یلد ولم یولد، نی سوک نائب شتا او نت چا نائب دی، نت اللہ نائبان شتا او نت اللہ دا چا نائب دی. ولم یکل لہو کفوان احد، دا اللہ پرنگی سوک نشتا. خمون پا موس کی دا خبر کو، خو چې بهر روزونو بیا وایو دای نازولې دی او دای نائب دی او دلې سور کړي او دلې اختیار ور کړي، نو کاکا ته به دې مونږ پوي دی. تا چې مونږ کې وی لم الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکل له کفوا احد، نو تا په مونږ کې الله ته دروغ ویل. چې مونږ کې خو الله ستا نائبان نشتا، ستا نازولی او نیازبینان نشتا، او چې بهر روز نو پلان کې نازولې دی او ډنګرې نازولې دی، نو تا په مونږ کې الله ته دروغ ویل. یو تن که عام چاته دروغ ووایي نو دام ګناه ده، خو چې یو تن د الله په کور کې دروغ ووایي او الله دې په مخامخ ووایي، دا مونږ چې مونږ کوو نو دا خو الله سره خبرې دي کړه، خبر یې دی نه. حدیث کی راجی نبی علیہ السلام فرمائی الصلاۃ معراج المؤمن، منز دا دا مومن معراج دے، معراج وی لکھی کہ ملاقات تا، گوئے کہ منگ چی منز تا ادری دو، نو گوئے کہ منگ دا اللہ سر ملاقات شروع کو او دا اللہ سر خبر شروع کو. من خود دینا نیو خبر، کہ منگ دا دینا خبر وے نو منز کے بدا چاہ توجہ بل خواتے دے وے. ہاں مثال دے یو تن یو محبوبی، نو کل چې دے دی خپل محبوب سر خبرې کئی، نو دے غم محبوب تا متوجی بی او کنا دے اخوا دی خوا گوری، او کل سر گر رئی او کل خپا گر رئی او کل دسی کی گی او کل دسی کی گی، کنا دے بالکل خپل محبوب تا گوری. اللہ خو زمونگ محبوب دے کنا دے او کنا دے، اللہ زمونگ محبوب دے، نو چھ مونگ اللہ تا پا منس کے ولاڑیو او مونگ اللہ سر خبرے کو، نو لگ اخبل محبوب تا توجہ اوکا، اخوا دے خوا سوچو نو مبوسا، دامکو چھے کل سر گرے او کل سکے او کل سکے، نان اخبل محبوب تا متوجہ شو. عبد الرحمن بابا وی پیو چھ پیو قدم تر عرش پوری رسی، مالی دلے دے رفتار دا درویشانو، اگر دا حدیث دا نبی علیہ السلام ترجمہ کا امدغا حدیث الصلاۃ و معراج المؤمنے، چھے موز دا مومن معراج دے، سمطلب شو پیو قدم تر عرش پوری رسی، مالی دلے دے رفتان دے درویشانو، یعنی چھے دے موز کی ادری کی سنگا اللہ تا، نا دا تعلق ڈاریک دا عرش والا سر جوڑ شی، دا اللہ سر دا خبری شروع شی، نا پا موز کے توے اللہ ستا نازولی نشتا، او چھے بہر روزی نو پلان کے نازولے دے او ڈنگرے نازولے، نو سڑی اپا جماعت کے دے او اللہ تا دے پا مخامخ دروغ ہوئے دے. لگ سوچو کا نا قرآن وی سبحانہ او موز چی مونگ شورو کو نو سوائیو، موز چی شورو کو نو دسنے شورو کو، اول وایو اللہ اکبر، اللہ دیر لوے دے، نبیان چی شورو کو نو سوائیو، مونگو جو شورو کو نو داسی وایو سبحانک اللہم، تا سم داسی وایا کن اسی خلقو انوے دینی روڑے سڑیا او انوے نوے خبری کن الک امک زڑی خبری دی او سوائی بتاوری دی پا پیل سر او زمان قصر خو ندے کن یو تن جہاز ندے ری درے او پا پیل زلی اوی نی ناغه ته بنه وخکاری کنه بخکاری وای والا که اوس پنه دو پاوا کې رسی او چې لا خبر شي چې پدې کې خلکم دی وای براشه کنه دا خلا نوې قصه ده او نوې خبره ده چې سلور 1500 کسان پکې ناشتی او اوس پنه دو پاوا لوزی او روان دي او د میاشتو سفر په ګنټو کې توې کوي نوې ښکاری کنه ذکر لیدلې نه دي او چې چا لیدلې بیا به وتی مړه دا خو د پخوانه روتی دي دا خبرې چې چا اورېدلې دي قرآن چا اورېدلې دی هغه ته زړې ښکاري دا هغه د ایمان دی چې دا هغه کتاب دی چې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې د نن نه 1400 کاله مخکې نازل شوی او چې چا نه دی اورېدلی نو هغه ته نوې ښکاري نو دا زموږ قصور شو که ستا قصور شو نموز کی مونگ وایو سبحانک اللہم پاکی دا تعالی را اے اللہ وایو کر نو اللہ تعالی پاکی دا لسنا دا نائبانونا دا نازولونا دا حصدارانونا دا مشکل کشایانونا دا حاجت رویانونا اللہ تا پاکی ستاوتا اس آجتو ضرورت نشت دل تا موی سبحانہو پوشے بھی بل عباد مکرمون بلکہ بندگان دا اللہ دی مکرمون چی زتمن شوی دی پا عبادت باندے او سید ولی دا اللہ دے دوست دا اللہ دے دا اللہ پا عبادت باندی عزتمن شوی دے خدا خونا چی تو تا دا خدای توب در جوارک اللہ وی ٹک دا زما بندرے زما په عبادت کې دس یو حد تر رسیدلې چې ما وته داغي د وجه نه عزت او درجه ورکړې دا خپل ولی او خپل دوست مې ګرځولې خدا غونه چې ته زما صفات ولا ورک تو ته د خدای توپ د صفات او نسبت وکا چې بیمارې به خکې او مال به بچی را کوي او دا برا کوي او هغه برا کوي دا ټول صفات د چا دي دا زما د الله دي ځکه وای سبحانه بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول نشی مخکی کی دے دا اللہ نا بالقول پہ حکم کی راشو سا عجیزی ہو گورا یو عجز ذکر کو چی اللہ وی زما بندیان دی ما تا محتاج دی یا ایوہ الناسو انتو ملف قراو الاللہ او ٹول خلق تاسو ٹول اللہ تا محتاج ہے دویم ذکر کئی لا یسبقونه بالقول نشی مخ کی دے دا اللہ نا بالقول پا حکم کی چی دا اللہ یو حکم اوشی نو دویتی مخ کی دے اور استو کی دے نشی بلکہ وہم بی امرہی یعملون او دوی پا حکم دا اللہ باندے او دا اولیاء پا حکم دا اللہ باندے یعملون عمل کئی اللہ وی خو زما پا حکم عمل کون کی سری اس کا داغی ہی سوے برا اسمان او خط از مک کی سوے نوی صدار دا بلی صدار حکم منی مثال کپنی دا دو پاٹ نران دی پکے اس کا یو اگا بلتا ہوئی جے ورشا لکا دا کارو کا ناغے منی او تی زمان دا سنو کر خود نیم زم کستا پکی سدا نو زمان پکی سدا وہی دا سے کنو گے رکھ مثال دکان دے یا بل دا سی یو زیرے نو آغا یو پارٹنر بل تا دا سی خبر نشی کولے چھ پاگئی کہ حکمی چھ دا کارو کا آغا پام کئی وی اسی نا چھ زوات دا سی خبروں کم چھ یو قسم لہ حکم پکیوی چھ زو حکم کم چھ دا کار اکا نو آئی کئی آخوی زمانا کت پارٹنر نو زم پارٹنر کتا شل لکا ورکڑی نو مام شل لکا ورکڑی دا اللہ ہی صداران وے نو آیا غیب دا اللہ حکم منلو سوائے تاسو حالان کی اگر وهم بی امرہی یعملون اللہ وی دیخو زما پا حکم عمل کون کی ثابت داشو چی زما بندیان دی ما تا محتاج دی ہس عیسو اس برخ میں ندور کردی یالم ما بین ایدیم وما خلفهم پوئی گی اللہ پاغس باندی بائن ایدیم چی مخیر دوین و ما خلفم او پاغس بانی چی رست ردوین دی اسمان از مک نو پیدا اللہ تا پتا دگرنگی اسمان از مک بختم شی مخلوق ہر سب ختم شی اللہ تب ابیام پتہ مخکم اللہ تا پتہ وا اسم اللہ تا پتہ دو بیام بم اللہ تا پتہ ہی مخکم اللہ پا ہر سب پوئے دو اسم اللہ پا ہر سب پوئے گی او دا دین رستو بم اللہ پا ہر سب پوئے گی مخکم اللہ دا ہر یوتن دا حال نہ خبرو اسم اللہ دا ہر یوتن دا حال نہ سو دا سینے دا راز نیم خبر دے او آئندہ بم اللہ خبری سوک بدا اللہ نے نشی پٹے دے دا قیامت پورا دا چھ زان با خوا دے خوا کی او زان با پٹ گی چھ مڑا رشت دے و پتے پکے نلے گی نانا زان با نشی پٹو لے دا اللہ نے بزان چرتا پٹے یالم ما بین ایدیم پوئی گی پاغ سبان دیم چھ مخ کی ردوینو پاغ سبانی چھ رست ردوین بیم ولا یشفون او شفاعت نشی کولے دویم اللہ لمن ارتضا مگر داغ چا دا پارا چی پسندی کی اللہ نفی دا شفاعت قہری اکڑا او دغرنگ اس بات دا شفاعت ازنی اکڑو یو دے شفاعت قہری خلاصول دا اللہ نا پزور باندے دا مشرکان دا عقیدہ وا چی دا اولیاء دا چی مونگ را مدد کو نو دی با دا قیامت پورز مونگ دا اللہ نا پزور خلاصی اللہ وی ندیش خلاصولے التا بسو خبری نشی کولے التا دا اللہ دا اجازت نہ بغیر بسو خبری نشی کولے لاپات اخلاصول خدر خبر دویم دے شفاعت ازنی چی کل اللہ یوتن تا اجازتو کی چل دے پلان کی دا پارمات شفارس اکنو بیا بکی و نبی علیہ السلام فرمائی انا اول من یشفا اول بز شفارس شروع کو اول بز شفارس شروع کو نا شفاعت بئی پس دا شفاعت کبرانا او شفاعت کبرا کم نبی علیہ السلام چی کم شفارت بشورو کی دا خپل امت دا پارا اللہ دیو کی چی زمون دا پارم شفارتو کی ولا یشفعون او شفاعت بنشی کولے الا لمن ارتضا مگر دا غچا دا پارا چی پسندی کی اللہ چی اللہ خوخ کی نا اللہ بوتوی دا پلان کی دا پارا ما تا شفارتو کا خو آغم چی پا عقیدہ کی بچی خواہ سو چی عقیدہ کی بچوی عمل کی تی کمزوری شوی دا منزی ندے کڑے روجے ندنی ولی کمزوری تی شوی دی خو عقیدہ بالکل دا اللہ دا توحید وا چی یو اللہ حاضر ناظر دے یو اللہ حاجت روا مشکل کو شا دے دا اللہ نائبان و نازولی نشتا دا عقیدہ وا دا کم چی قرآن ذکر کر نا اللہ با یو نیک ولی تا یو نیک عالم دا قرآن تبو وی چا اغا خپل بچوی وی اغا تبو وی چیر دی پلان کی دا پارا ما دا شفارس اکا نا اغا با شفارس شروع کی نا اللہ بوتو ایزتم جنت تسا دان دا جب دار چا خوق دا جب دیم بچ کو ہم بچ کو اغم بچ کو نا اب عدالت دا اللہ وی دا چا عدالت بی دا اللہ عدالت بی فیصلہ کون کے با اللہ وی حکم کون کے با اللہ وی سوک بدخلی نہ کڑن نشویستے وہو انبیاء اولیاء ٹول بغلی ولاڑی وہم بن خشیتی مشفقون او دغ اولیاء د یرید اللہ نا مشفقون یریدن کلی ولی چی جوان دے انو دیکھو خپل د اللہ نا یریدو عملی ولی کولو ولی کا جوان دے ولی کا جوان دے او دا منس کولو روجے نیولا زکاة ورکولو حج و عمرے کولا دگرنگی خیر خیرات کولو چا سر نیکی کولا احسان کولو نو سر پارا دا دی دا پارا چی دا اللہ نا یریدو کنا پس لکی دا اللہ یروا نو اللہ وی اخو زمان یریدل ما تا محتاج و زمان بندیانو وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ أَغَچَان چویل منهم د دوینا دی اکثر وی ولی د مرگ پټیم کی وصیت کړو چې زما د مرگ نه پس زما قبر درازه او زب استاد او حاجات او ضرورت پوره کوم الله وی وورا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ یا دا خبر خپل واپس واخله یا دا خپل خبر واپس واخله او کناخلی او توی چې واقع دی ولی داسې ویلی او نبی دی ولی ته نسبت د سوکو تا خو طبيعه جهنمی ویلی لک سوچو کا و مَن یَقُل مِنْهُمْ أَغَچَان چ ویلی د دوینا د دې اولیاونا انی الہون من دونیه چې اخیلن زه حاجت روایم بيد الله نا چې زاجت روایم د الله نه سیوا او راځي زبستا سو حاجتونه پوره کوم نو انجام بیسی فذالک نزیح جہنم نو دا کسان سزا بور کو مونگ دویتا جہنم اللہ وی جہنم تبے بوسا نو کتوے چی ولی دا سی ویلی دی نو قرآن خوئی چی ولی دا سی خبر نشی کولے دا تا دروغ ہے سوے ثابت دا شو چی ولی دا سی خبر نشی کولے دا تا رزان نکے دروغ ہے دا اللہ پا ولی و دا اللہ پا دوست دروغ مجھوڑوا کذالک نزی ظالمین ام دا غرنگی بدل ورکو مونگ ظالمانو تا تا ظالمانو ام دا بدل دا ام دا سزا را چی اللہ وی جہنم تا بزی پدی زبان دویم عیسو دویم باب اختتام تو رسید پدی کے دلائل عقلیہ او زواجر اللہ ورکول مشرکینو تا نورم انشاءاللہ بیا ویو